Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo. Kłaniam się. Dziękuję, przemiłego dnia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Marian, a gdyby tak za telewizor na raty w Media Expert płacić 17 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nowy telewizor 17 zł, no? To by było super. I RRSO 0%. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 21 maja, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prezydent oczekuje zmian w sądownictwie, mówi w Trójce prezydencki rzecznik. Kontynuację reformy wymiaru sprawiedliwości zapowiada też prezes PiS. Prezydent Stanów Zjednoczonych pochwalił zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem. Polski obraz po raz pierwszy w londyńskiej Galerii Narodowej. To jedno z dzieł Jana Matejki. Rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, Błażej Spychalski, oświadczył, że prezydent oczekuje zmian w sądownictwie. Błażej Spychalski powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że Andrzej Duda chce, aby wymiar sprawiedliwości działał lepiej. Prezydent oczekuje tego, żeby wymiar sprawiedliwości funkcjonował lepiej, skuteczniej, żeby sprawy w polskich sądach były rozpatrywane zdecydowanie krócej. Oczywiście, że tego prezydent oczekuje. Rzecznik dodał, że prezydent zgadza się z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim co do tego, że zmiany w sądownictwie powinny być kontynuowane że jest tam dużo do zrobienia. A Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla portalu Interia zapowiedział kontynuację reformy sądownictwa. Przyznał, że oczekiwał większych zmian w wymiarze sprawiedliwości. Nawiązując do pogorszenia sytuacji w sądownictwie, lider PiS mówił, że operacje czasem się udają, a czasem nie. Wicepremier zapowiedział także bardzo ostrą ustawę antykorupcyjną. Prezes PiS dodał, że dokument jest na stole w rozmowach z Pawłem Kukizem. Podkreślił, że ustawa będzie instrumentem do walki z patologiami, w tym z nepotyzmem. Jarosław Kaczyński dodał, że przewiny Zjednoczonej Prawicy w tym względzie w porównaniu z tym, co robiła druga strona, to jak płotka przy szczupaku. Postęp jest, ale nie cieszę się z tego, bo problem istnieje. Z drugiej strony proszę pamiętać, że to nie może dojść do przesady. Żona czy mąż polityka PiS może przecież być profesorem, dobrze zarabiać, mówił wicepremier. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden pochwalił zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem. Podczas wystąpienia w Białym Domu amerykański przywódca wyraził przekonanie, że zaprzestanie walk stwarza szansę na osiągnięcie szerszego pokoju. W najbliższych dniach na Bliski Wschód ma jechać sekretarz stanu Antony Blinken. Joe Biden poinformował o zawieszeniu broni zaraz po rozmowie telefonicznej z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Była to szósta rozmowa obu przywódców od wybuchu konfliktu. Biden rozmawiał także z przywódcami innych państw w regionie, w tym prezydentem Egiptu. Wyrażam głęboką wdzięczność prezydentowi El-Sisi i innym, którzy odegrali kluczową rolę w tych działaniach dyplomatycznych. Biden wyraził bezwarunkowe poparcie dla prawa Izraela do samoobrony, ale ubolewał nad ofiarami konfliktu. Chcę przekazać moje szczere kondolencje wszystkim rodzinom izraelskim i palestyńskim, które straciły bliskich i życzę rannym pełnego powrotu do zdrowia. Joe Biden powiedział, że Izraelczycy i Palestyńczycy w równym stopniu zasługują na wolność, pomyślność i demokrację. Prezydent USA zapowiedział współpracę z ONZ w celu rozpoczęcia zakrojonej na szeroką skalę akcji pomocy humanitarnej i odbudowy strefy Gazy. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Pierwszy w historii polski obraz zawisł na ścianie londyńskiej Galerii Narodowej. To Kopernik, czyli Rozmowy z Bogiem Jana Matejki. Holbein, Rubens, Turner, Tycjan. Niezłe towarzystwo. Ze zwiedzaniem galerii zawsze wiąże się możliwość przypadkowych odkryć. Może ktoś przyjdzie zobaczyć Matejkę i odkryje na nowo Rembrandta i Caravaggio. No i odwrotnie, może przyjdziesz popatrzeć na Uccello i Michała Anioła, a odkryjesz Matejkę. Mówi mi dyrektor National Gallery Gabriele Finaldi. Dobrze jest zacząć od Matejki, wielkiego malarza polskiej historii. No i od Kopernika, którego oczywiście rozpoznałem.

for the holding wall, cause people still need cash to buy their freedom. Moving forward, walking by, everyone is falling, we don't see them. Stay away from a struggle, bad luck, money slipping right through the cracks. Przed południem o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych w Opolu z fotela w sali Teatru imienia Jana Kochanowskiego w specjalnej relacji Mariusz Majeran z Polskiego Radia Opole. Witam, witam, kłaniam się nisko słuchaczom Trójki. Czekałem, czekałem i się doczekałem. Jeśli chodzi o fotel w sali teatralnej, to tak, mogę zasiąść, ale jeśli chodzi o salę koncertową Filharmonii Opolskiej, to muszę jeszcze poczekać, bo dziś taki koncert jeszcze bez publiczności. Mówi o tym Barbara Pieczyńska z Filharmonii. Pierwszy koncert jeszcze jest w formacie online, czyli przez internet, a kolejny już będziemy mogli spotkać się u nas w Harmonii. Ale najpierw o tym pierwszym, którego premiera będzie już o godzinie 19, zatytułowany List do Mendelssohna. Pełna wigoru i muzycznych fajerwerków, uwertura do opery Rusłan i Ludmiła Michaiła Glinki otworzy koncert symfoniczny online. Pierwszy koncert fortepianowy Esdur, nad którym Franciszek List spędził prawie ćwierć wieku, ciągle go udoskonalając, wykona Jacek Kortus z Stowarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Opolskiej pod batutą Jerzego Salwarowskiego. Natomiast opolskie teatry szykują się na sobotnie premiery. Krystian Kobyłka, dyrektor Opolskiego Teatru Lalki i aktora, kilkakrotnie przekładał na przykład premierę z publicznością Balladyny. Do tego stopnia, że postanowił, iż będzie ona w czerwcu, a jutro zaprosi na małą scenę na prapremierę monodramu. Po tych wielu, kilkunastu miesiącach od ostatniej premiery, bo przypomnę, był to luty 2020, Alicja w Krainie Czarów w drugiej połowie lutego, no to jest pierwsza premiera po tym czasie. Teatr to miejsce spotkania człowieka z człowiekiem na żywo, nie przez jakiś ekranik. No i jestem bardzo szczęśliwy, że znowu przyszedł ten moment, kiedy to się zdarzy. No i zdarzy się już za sekundę i to zdarzy się premiera pod tytułem Uciec od rozpaczy. Również teatr imienia Jana Kochanowskiego postanowił wystawić w Opolu premierowo Gargantuę i Pantagruela. Premierowo w Opolu, bo jest to koprodukcja z Teatrem z Torunia i w lutym ubiegłego roku tam właśnie odbyła się prapremiera tej sztuki. Mówi dyrektor Opolskiego Dramatu Norbert Rakowski. Będziemy mieli premierę Gargantuły i Pantagruela w reżyserii młodego Jakuba Skrzywanka, którą już odpaliśmy w Teatrze Toruńskim. Nie jest to łatwy teatr, oczywiście jest to propozycja dla widzów wysmakowanych, lubiących teatr. A opolska premiera dziś o godzinie 19.00. Jeśli chodzi o inne instytucje kultury w naszym mieście, to także przygotowały propozycje dla stęsknionej imprez kulturalnych publiczności. No, ponieważ Opole to stolica polskiej piosenki, to również Narodowe Centrum Polskiej Piosenki przygotowało duży koncert w Amfiteatrze Opolskim, którego pomysłodawcą jest Organek. Do koncertu zatytułowanego Organek Opole zaprosił gości. I tak, na deskach amfiteatru wystąpią Małgorzata Ostrowska, Wojtek Waglewski, Kwiat Jabłoni, Merys Polski, Igo i Dypał, a całość rusza o godzinie 20.30 i tak naprawdę do ostatniej chwili czekaliśmy na informację, czy publiczność będzie mogła wziąć w tym udział. I żeby słuchaczom programu trzeciego spoza Opolszczyzny nie było żal, to koncert odbędzie się online. No niestety obowiązujące przepisy nie pozwalają na wpuszczenie do amfiteatru publiczności. Natomiast w Zamku Książęcym w Niemodlinie teatr I tak zagramy przedstawi spektakl plenerowy dla najmłodszych Kto pokona smoka. I to się na pewno odbędzie. Nie za dużo tego, ale mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już będzie tych imprez z publicznością o wiele więcej. To tyle z Opola dla Radiowej Trójki. One hot angel. Trójce przed południem. Teraz czas na komiks. Kajko i Kokosz, kasztelan Mirmił, jego żona Lubawa, czarownica Jaga, jej mąż Łomignat, Hegemon, jego kapral, cudni bohaterowie, którzy niedługo pojawią się na scenie Teatru Syrena, a to wszystko pod kierownictwem naszego gościa, reżysera Jakuba Szydłowskiego. Dzień dobry. No, witam serdecznie. Panie Jakubie, to jednak porwał się pan na kultowy komiks Kajko i Kokosz. Czy wszyscy bohaterowie będą śpiewać? Jak to będzie wyglądać? Jak ta inscenizacja będzie przebiegać? No tak, nie dość, że kultowy komiks, klasyka polskiego komiksu, to jeszcze oczywiście musical w związku z tym, więc tak, oczywiście Syrena Teatr Rozśpiewany, wszyscy będą śpiewać. Napisaliśmy z Jakubem Lubowiczem specjalnie do tego tekstu opartego na komiksie Szkoła Latania Marcina Zawady i Marcin Pieszczyk zrobili. Marcin Zawada i Marcin Pieszczyk zrobili, napisali scenariusz według komiksu Janusza Christy i no, tworzymy pełnoprawny, pełną gębą musical zabawny, nie tylko dla dzieci, także dla wszystkich tych, którzy znają komiks. Ja sam się na komiksie wychowałem, więc to było dla mnie niesamowite, że mogę wrócić do czasów dzieciństwa. Czy trzyma pan się w scenariuszu wiernie fabuły komiksu, czy wprowadza pan jakieś zmiany? Oczywiście trzymamy się wiernie, natomiast zmiany oczywiście też będą. Znaczy cała jakby dramaturgia jest wzięta z komiksu, natomiast no, dopisaliśmy piosenki, które wprowadzają to, co jak sobie wymyśliliśmy, może się dziać między jedną, jak przewracaliśmy kartki między jedną kartką a drugą, coś tam się mogło wydarzyć w międzyczasie, no i te piosenki to takie dodatkowe historyjki nam wprowadzą. Czy plakat jest już gotowy? Nie, bo mam właśnie przed sobą ten komiks. Proszę sobie wyobrazić, Kajko i Kokosz, Szkoła Latania, Janusz Christa. I tam na okładce jest nie kto inny, tylko Kajko i Kokosz, kasztelan Mirmił, pod spodem Hegemon ze swoją drużyną, a na czym lecą Kajko i Kokosz? Z tego, co pamiętam. Tak jest, dokładnie, na konarze. Tak, więc oczywiście będzie, od razu mówię, że będzie latanie. Będzie latanie nie tylko na konarze, będzie latanie w skrzyni, tak jak w komiksie, będzie latanie na miotłach. Wszystko to się odbędzie, więc idziemy jakby poważnie, podchodzimy do tematu, będą efekty specjalne. W takim razie mam nadzieję, że dobrze ubezpieczeni są wszyscy aktorzy, bo biorąc pod uwagę, jakie sceny są w komiksie i co spotkało kasztelana Mirmiła w związku z próbami latania, to chyba wiemy, a kto nie wie, ten się dowie, mam nadzieję, podczas spektaklu. Tak jest, dlatego teatr zakupi bardzo dużo ząbki. I dużo bandaży. Dużo bandaży, wszystko się odbędzie zgodnie z zasadami BHT, oczywiście. Bardzo się cieszę z tego i w takim razie jacy aktorzy zagrają i wyśpiewają te role, o tym dowiemy się za chwilę. Trójce przed południem. Moim Państwa gościem jest pan Jakub Przydłowski, reżyser powstającego właśnie musicalu Hajko i Kokosz, Szkoła Latania w Teatrze Syrena. Panie Jakubie, no to kto zagra te zacne postaci? Zagrają wspaniali aktorzy Teatru Syrena. Jako Kokosz wystąpi nie kto inny, tylko Piotr Szyjka. Jak ktoś z Państwa wie, jak Piotr Szyjka wygląda, mi się wydaje, że to jest oczywisty wybór. No wspaniale, co się będzie prezentował. Marek Grabiniec jako Kajko, Marcin Wortman jako Mirmił. Mamy trzy Lubawy: Magdalena Placek-Boryń, Jolanta Litwin-Sarzyńska, Beata Olga Kowalska, jako Jaga Beatrycze Łukaszewska. Najwyższy w Polsce aktor śpiewający, Kamil Zięba jako nikt inny, tylko Mamignat oczywiście, Michał Konarski jako hegemon, fenomenalny Przemysław Glapiński jako kapral, również jako dyrektorka Szkoły Latania i jako pozostali zbójcerze Jacek Pluta, Albert Osik, Agnieszka Rosę i Marta Walesiak-Łabęcka. I rozumiem, że sporo czarownic, bo przecież w tej Szkole Latania były głównie kobiety. No oczywiście, ale u nas to może być różnie. Natomiast tutaj jakbyśmy pracowali nad tym spektaklem, pracujemy, jesteśmy w trakcie prób, to takim naszym wyznacznikiem jest fenomenalny kabaret latającego cyrku Monty Pythona. Tym humorem też się posługujemy, wydaje mi się zresztą, że Janusz Hista też nie odchodził daleko od takiego abstrakcyjnego podejścia do tematu, więc myślę, że jak ktoś lubi, to będzie mu się podobało. No tak, latanie na konarzejkolwiek, podobno kobiety na miotłach, to jest coś absolutnie naturalnego. Stroje i charakteryzacja. Czy to będzie tak jak w komiksie, czy troszkę inaczej? Tak, uznaliśmy, że jednak myślimy sobie tak, że ten komiks ma tylu fanów, myślę, że chyba wszyscy w Polsce znają, więc nie uciekaliśmy tutaj od wzorców komiksowych i to jest to, co na pewno będzie spajać wizję teatralną z tym, co pamiętamy z komiksu. No to ja współczuję hegemonowi. Współczuję hegemonowi, bo tam jednak ta zbroja od stóp do głów. No tak, nie zbrojem, ale mamy takie myki teatralne, że w tych zbrojach będzie można robić szpagaty, piruety, latać w nich będzie można, to są takie nasze ta magia teatru, gdzie wszyscy będą widzieli zbroję, ona nie do końca musi być taka ciężka. A ile waży maczuga Łamignata w Państwa wersji? No jakieś 340-350 kg, ale mam bardzo, bardzo zdolnych aktorów, którzy po prostu to jest właśnie ta sztuka teatralna, że taką ciężką maczugę można podnosić, jak się ma szkołę aktorską. Tak, ja tak słyszałam, tylko koniecznie trzeba jednak tego magistra zrobić. Panie Kubie, to kiedy premiera? Premiera planowana jest na wrzesień, 11 września. No to proszę Państwa, czekamy i liczymy na to, że jednak ta maczuga zostanie uniesiona po prostu zwiewnie, jakby to było piórko. Tak, bardzo będzie. Dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Jakub Szydłowski. Dziękuję bardzo. Trójka. Program trzeci. Przed południem łączymy się z Białymstokiem, a tam pani Olga Gordiejew z redakcji kulturalnej Polskiego Radia Białystok. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Wygłodniali wszystkich na żywo ofert kulturalnych. Pytamy się, co tam dzieje się kulturalnego w Białymstoku teraz. Dużo się dzieje, pewnie jak wszędzie, jak w całej Polsce. Ja miałam tę przyjemność być dziś w nocy już w kinie, dlatego że oczywiście kina otwarte od dziś, no ale w związku z tym, że ludzie byli bardzo stęsknieni, to u nas kina miały taką propozycję dla kinomaniaków, że już 10 minut po północy odbyły się pierwsze seanse. No i z zaskoczeniem muszę przyznać, że naprawdę bardzo wielu widzów tęskniło za tym wielkoformatowym ekranem i z tęsknoty. Wszyscy powtarzali jednym głosem, że z tęsknoty, niezależnie od tego, czy szli dzisiaj do pracy, czy nie, wybrali się do kina, bo jednak to jest magia, kiedy możesz usiąść na sali i odetchnąć tą atmosferą instytucji, no, do której nie mogli chodzić, ja policzyłam, przez ponad pół roku te kina były pozamykane. Więc kina już odetchnęły, mamy i przedpremierowe pokazy, i premierowe, natomiast oczywiście też teatry wreszcie możemy odwiedzić, wiedzieć i zasiąść w fotelach widzów. No i tutaj w Białymstoku mamy premierę dzisiaj. To w Szkole Talentów, w Studium Wokalno-Aktorskim w Białymstoku. Tutaj mamy opowieść o nietypowej rodzinie z takim bardzo aktualnym przesłaniem. Tytuł spektaklu Przesada, czyli Lubmy się. I w tym Lubmy się jest właśnie to przesłanie, którym chcą się młodzi ludzie podzielić. Tutaj reżyserka Bernarda Bielenia sięgnęła po czarną komedię Agnieszki Osieckiej. Ona zdaje się tylko raz była realizowana przez Konrada Swinarskiego, zresztą w Teatrze Telewizji. No a teraz młodzi twórcy z Białegostoku odkurzyli ten tekst, stworzyli współczesne aranżacje do piosenek, które tam się pojawiają. No i grają to dzisiaj o 20:30 w szkole właśnie wokalno-aktorskiej. Będą kolejne przedstawienia w przyszłym tygodniu i na początku czerwca. Oczywiście to wszystko poprzez te portale, do których się przyzwyczailiśmy, znajdziemy terminy, godziny i najlepiej telefonicznie umawiać się i zajmować miejsca. To szybko chyba zajmować miejsca, bo myślę, że wszyscy są naprawdę wygłodniali. No i ciągle, przypomnijmy, obowiązują te limity widzów, czyli 50% miejsc może być tylko zajętych. Może trzeba się ubrać tak w połowie na czarno, żeby nie było widać w pewnym tym. Jest taka możliwość, no ale właśnie na szczęście mamy tych instytucji sporo, więc jeśli komuś nie uda się wybrać do studium wokalno-aktorskiego, no to mamy instytucje i na przykład Białostocki Teatr Lalek przygotował na weekend recital Pawła Szymańskiego. To z uśmiechem, ze słowem, z nutą, takie spotkanie z aktorem i muzyką jego autorstwa do słów białostockich poetów Wiesława Kozaneckiego i Wiesława Szymańskiego. Też w nowych aranżacjach i te koncerty dziś o 20:00 i w weekend o 19:00. Jest też familijny spektakl Kaszalot, to na podstawie dramatu Marty Guśniowskiej, więc dodatkowe rekomendacje nie są potrzebne. Jutro o 15:00 i w niedzielę o 14:00 to przedstawienie. Też teatr dramatyczny wrócił z farsą Boing Boing. No i tutaj wiadomo, komedia o mężczyźnie, który ma aż 3 narzeczone. Oj, tak, tak, ale to jednak to jest taki przykład, że przykład klęski urodzaju. Tak, to prawda. To pani prawda. Olgo, pani Olgo, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Olga Gordiejew z redakcji kulturalnej Polskiego Radia Białystok. Power is in pain. Dziś swoje pierwsze urodziny świętuje platforma internetowa kin studyjnych mojekino.pl. Z tej okazji zaplanowano też specjalny, wirtualny pokaz filmowy. O nim właśnie z filmoznawczynią Izabelą Wierzbińską rozmawia Ryszard Jaźwiński. Fajny film. 21 maja możemy uznać za taki szczególny urodzinowy dzień. Tak, swoje pierwsze urodziny obchodzi platforma mojeekino.pl, bo to już rok minął, od kiedy kina zostały zamknięte. Po raz pierwszy, kiedy pandemia też wkroczyła do Polski. No i wtedy powstała taka specjalna platforma zrzeszająca kina należące do sieci kin studyjnych i tam mogliśmy oglądać filmy online, wybierać sobie bilet do ulubionego kina i też w ten sposób te kina wspiera. Pamiętam, rzeczywiście ta platforma powstała i ruszyła bardzo szybko, no ale będziemy mogli znowu wybrać się na normalny, stacjonarny seans do kina i ciekawi mnie, czy mojeekino.pl, czyli ta wirtualna platforma, będzie funkcjonować dalej. Ja myślę, że będzie, ponieważ z tego powstała właśnie taka kolejna platforma streamingowa, ale myślę też, że wyjątkowa, bo zawierająca często filmy, których nie można tak łatwo obejrzeć w obiegu, bardzo często pokazująca też filmy przedpremierowo. Także ja myślę, że przez to, jaki zawiera repertuar i ile tam filmów już się znalazło, no to warto tą platformę podtrzymać przy życiu. No i od razu też dodajmy, że z okazji tych urodzin, czyli w piątek 21 maja, specjalny pokaz na platformie. Tak, pokażemy film Obraz pożądania w reżyserii Giuseppe Capotondiego. To był film, który zamykał festiwal w Wenecji. Z dużymi perturbacjami trafił do kin, ponieważ właśnie tuż przed jego premierą oficjalną kina po raz pierwszy zostały zamknięte, więc ta premiera się przesuwała. Właściwie możemy powiedzieć, że ten film bywał tylko w kinach tak, bardzo króciutko, niż tak naprawdę zagościł. Zgadza się, a jest to film, który naprawdę warto obejrzeć i ten z Państwa, którym się nie udało go obejrzeć w kinach, którzy go przegapili, bardzo serdecznie ten film polecam. Przede wszystkim ze względu na fantastyczną obsadę, bo w niej Chris Bang, którego może pamiętają Państwo z filmu The Square, Elizabeth Debicki, która ostatnio zagrała w Tenecie, ale też odgrywa rolę księżnej Diany w najnowszych sezonach The Crown, no i lider zespołu The Rolling Stones, czyli Mick Jagger. No i dodajmy, jeszcze jest weteran Hollywood. No i oczywiście weteran Donald Sutherland, no nazwisko, którego nie wiem, jak musiałam je pominąć, ale oczywiście fantastyczny Donald Sutherland. To oczywiście taka specjalna urodzinowa projekcja w piątek, ale też film będzie można już niedługo dołączyć do swojej kolekcji prywatnej kina domowego. Tak, film pojawi się na nośnikach DVD już 11 czerwca i też będzie dostępny na innych platformach streamingowych. O filmie Obraz pożądania z Izabelą Wierzbińską rozmawiał Ryszard Jaźwiński.

Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Tylko w ten piątek kiełbasa śląska Bikok 1 plus 1 gratis. 4,99 za opakowanie 550 gramów przy zakupie dwóch. Tak, tylko 4,99 za opakowanie 550 gramów przy zakupie dwóch. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy.